nią cały świat. Przyszedł czas egzamin zdać, dojrzałości owoc zerwać zakazany ci od lat. Zakręciło w głowie się, zapomniałeś Janek o tym, o czym jaś o głupiej wie. O, Janek, Janek nie wie, co jaś wie. O, Janek, zimny prysznic dobry jest. Jak jest, tu i ówdzie.